دعا کردن بلعم باعور که موسی و قومش را از این شهر که حصار دادند بی مراد بازگردان. بلعم باعور را خلق جهان سغبه شد مانند عیسای زمان، سجده ناوردند کس را دون او، صحت رنجور بود افسون او، پنجه زد با موسی از کبر و کمال، آنچنان شد که شنیدستی تو حال، 100,000 ابلیس و بلعم در جهان، همچنین بوده است پیدا و نهان، این دو را مشهور گردانی دلاه، تا که باشد این دو بر باقی گواه، این دو دزد آویخت از دار بلند، ورنه در قهر بس دزدان بودند، این دو را پرچم به سوی شهر برد، کشتگان قهر را نتوان شمرد. نازنینی تو ولی در حد خیش، الله الله پامنه از حد خیش، گر زنی بر نازنین تر از خودت، در تک هفتم زمین زیر آردت. قصه عاد و ثمود از بحر چیست، تا بدانی کانبیا را نازکیست، این نشان خسف و قصف و صاعقه، شد بیان عز نفس ناطقه، جمله حیوان را پی انسان بکش، جمله انسان را بکش از بحر هوش، هوش چه باشد، عقل کل هوشمند، هوش جزوی هوش بود، اما نژند، جمله حیوانات وحشی زادمی، باشد از حیوان انسی در کمی، خون آنها خلق را باشد سبیل، زان که وحشی گند از عقل جلیل، عزت وحشی بدین افتاد پست، که مر انسان را مخالف آمده است، پس چه عزت باشدت ای نادره، چون شدی تو هومرون مستنفره، خر نشاید کشت از بحر صلاح، چون شود وحشی شود خونش مباه، گرچه خر را دانش زاجر نبود، هیچ معذورش نمی دارد ودود، پس چو وحشی شد از آن دم آدمی، کی بود معذور ای یار سمی، لاجرم کفار را شد خون مباه، همچو وحشی پیش نشاب و رماه، جفت و فرزندانشان جمله سبیل، زان که بی عقلند و مردود و ذلیل، باز عقلی کورمد از عقل عقل، کرد از عقلی به حیوانات نقل.